się przejść, przedrzeć przez miejsce do najbliższego drzewa. Czwarta i to już 3 minuty temu, 4 dzień sierpnia, w programie trzecim od teraz do 6 ranny wzmacniacz. W zastępstwie za Grzegorza Hoffmana Michał Żołądkowski, audycję realizuje Grażyna Oczkowska. Dzień dobry Państwu. Dziś, jako że trwają igrzyska, to muzycznie będzie do 6 międzynarodowo. Między innymi Meksyk, Hiszpania, Norwegia, Jamajka, USA. Ale zaczynamy od Francuzów, czyli od gospodarzy Olimpiady w tym roku. Muzycznie, muzyczne sumienie Francji, tak byli określani, czyli tu i teraz w trójce Noir Désir. Par trois mains, le vent nous porte. caresse la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis. Program Trzeci Polskiego Radia. Vous les avez connus ceux qui dans un élan de poésie mal contrôlé à 100 à l'heure sur les boulevards, sur les banquettes de Moleskine, en s'en remettant au hasard sans plus se soucier de Lénine. C'est à l'arrière de ta pied. Tant que les heures passent, tant que les heures passent. Peu importe les années et peu importe les villes, c'est Paris, Moscou, Berlin, Berlin enchante. Et le déjà vu règne de l'électricité. Même sous nos peaux, la cicatrice au néon et les égouts qui débordent en pensant à l'hybride et Vladimir Mayakovsky. Il s'est mis à l'arrière des taxis. Il s'est mis à l'arrière des taxis. Tant que les heures passent. Tant que les heures. Ils avaient connu ceux qui emportaient par leur fantaisie ludique. Mais en pensant à Lilibrick et Vladimir Mayakovsky, leur sourire à peine éteint et les 120 croix de leur main, leurs mains qui glissaient sur leur skin, se perdaient sur la Moleskine. Ils s'aimaient à l'arrière des taxis. À l'arrière des taxis, tant que les heures passent, tant que les heures passent, tant que les heures passent, tant que les heures passent. Jedenaście minut po czwartej, dwa razy New Art is Here w rannym wzmacniaczu trójki w klasyfikacji medalowej na Olimpiadzie Francja. Na razie na trzecim miejscu 12 złotych, 14 srebrnych i 15 brązowych medali. Niemcy no zdecydowanie skromniej. 4 złote, tyle samo srebrnych i 2 brązowe. Muzycznie to można powiedzieć teraz waga ciężka. W programie trzecim Rammstein.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po czwartej w programie trzecim Polskiego Radia trwa Ranny Wzmacniacz. To jeszcze trochę grania z tych okolic, gdzie jest zimniej zazwyczaj. I jak sukcesy sportowe, to raczej na igrzyskach zimowych z Islandii. Muzycznie za moment przeskoczymy do Finlandii. Brat wokalisty był bokserem. Helsinki, czyli Finlandia, tak jak Islandia, w Paryżu jeszcze bez medalu. Ville Valo na czele grupy Him dwa razy. Najpierw Gone with the Sin, a później The Path. I love your skin, oh, oh so white. I love your touch, cold as ice. And I love every single tear you cry. I just love the way you're losing your life. There is no turning back from this unending.

18 minut do piątej. Dzisiaj rannym wzmacniaczu skład międzynarodowy z Finlandii, skąd grupa HIM. Zajrzymy za moment do sąsiadów. Wczoraj złoty medal w 10-boju. Norwegia w Paryżu. Jeden medal na razie, ale z pewnością będą mieli więcej. Biegi, no na pewno piłka ręczna. Tutaj mają chyba te największe szanse. Zresztą wczoraj Norweżki w piłce ręcznej rozbiły Niemki 30-18. A tutaj u nas na antenie panowie z Norwegii. Lata lecą, a jak patrzę na to najnowsze zdjęcie, no niezmiennie w doskonałej formie, no przynajmniej tej fizycznej. No to w trójce aha, razy dwa. We sit and watch umbrellas fly. I'm trying to keep my newspaper dry. Myself say my boat's leaving now, so we shake hands and cry. Now I must Bye. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Here I am, and within the reach of my hand, she's sound asleep, and she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away. But I know I'll be hunting high and low. There's no end to the lengths I'll go to, hunting high and low. Upon this my dreams are depending. Through the dark I sense the pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find. So I guess I'll be hunting high and low. XX wieku. 10 minut do piątej, jeszcze kilkanaście minut i jasno się zrobi. Najładniej, najcieplej dzisiaj na wschodzie, nad morzem będzie kropić, a na zachodzie synoptycy zapowiadają burzę. Tyle w skrócie o pogodzie. To teraz w rannym wzmacniaczu reprezentant Polski. No wczoraj na igrzyskach ciężki to był dzień dla nas. Tomek Makowiecki, no na tę porę idealnie, czyli między nocą a dniem, a później wspólnie zajrzymy do Rzymu. Między nocą a dniem zawieszony niby sen. Taką drogę znam, lecę nisko, lecę sam. tego chcę. Czas ucieka i coraz trudniej znaleźć się. A dziś z całych sił będę żyć. Cały świat razem z nim. I care. Czas niezmiennie program Trzeci Polskiego Radia. Minuta i będzie piąta. Tomek Makowiecki, Holidays in Rome. To zgrabnie za moment podwójne spotkanie z zespołem założonym no właśnie w Rzymie 8 lat temu, ale nas wczoraj Włosi rozbili w siatkę. Dwa pierwsze sety, no to jednym słowem demolka, ostatecznie 1-3. Mówią, że na każdym turnieju przytrafia się ten słabszy mecz. Oby ten właśnie był takim tym najsłabszym. W poniedziałek nasi siatkarze zagrają ze Słoweńcami, natomiast Włosi w ćwierćfinale zmierzą się z Japończykami, a my serwujemy sobie grupę Maneskin. I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body, so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying on my tears and that's fucking pathetic.